Resten af dagen får vi tørt vejr med en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver ret svag. I aften og i nat klart vejr, temperatur mellem 7 og 12 grader. Nu er det tid til tredje planet for solen. I dag handler det om bioteknologi. Opfind dit eget hjemmelavede gen. Bestil det hos et firma på nettet, test resultatet i en bakterie, og vær selv med til at forandre verden, uden at spørge videnskabsmændene. Bioteknologien foregik tidligere på store, lukkede laboratorier, men i dag kan nysgerrige med naturvidenskabelig snille selv få fingrene i biologien. De kalder sig for biohackere. Senere i denne uges program skal vi møde en irsk biohacker, der har sit eget laboratorium i kælderen. Vi skal også møde en, der netop nu er i gang med at starte miljøet op i Danmark. Biohackerne holder til i en slags kulturhuse for blandt andet bioteknologi. Og i juni måned fik et af de her kulturhuse, det hedder MatLab og ligger i Manchester, en overraskelse. Den invitation dumpede ned i deres indbakke. Oversat til dansk stod der: Jeg vil gerne invitere jer alle til en workshop hostet af FBI. Deltag venligst i workshoppen 12. til 14. juni i Californien. FBI vil gerne følge med, når biohackere fra hele verden begynder at rode med selve livets kode. Senere i programmet spørger vi derfor chef for Dansk Center for Biosikring, John Erik Stig Hansen, om hans holdning til biohacker-fænomenet. Men der er jo også den mulighed, at vi løber en risiko ved ikke at give biohackerne lov til at lege. For hvem ved, hvad de kan finde på af nyttige ting til hele samfundets bedste, hvis de får frihed til at bruge deres opfindsomhed inden for biologien. Velkommen til tredje planet for solen. Jeg hedder Maj Bak Madsen. Vi begynder her hos Sune Holm. Du er adjunkt på filosofi på Københavns Universitet. Har arbejdet på adskillige forskningsprojekter, der handlede om europæernes og danskernes holdninger til bioteknologi. I England og i USA, hvor den her bevægelse er noget større, der er den også blevet mødt med en helt del bekymring. Og hvad bygger den bekymring på? Jeg tror, at meget bekymring i England og USA, og især i USA, bygger på frygten for, at der kan komme terrorangreb ud af det her med stor skade for civilbefolkningen. Jeg tror også måske, at den er en lidt overdreven bekymring i forhold til, hvad stadie de her biohacker arbejder på. Men jeg tror, det er helt klart den centrale bekymring. Men hvad er det for en bekymring, folk de har, når det drejer sig om, om biologien? Der tror jeg, at noget af det, der jo kendetegner biologiske organismer, er, at, og biologi det hele taget, er, at det er levende. Levende både i den forstand, at det organisk materiale og den slags ting, men også levende i den forstand, at det er noget, der er foranderligt, og noget, der kan klare sig selv. Så vores forståelse af levende væsener er som nogle væsener, der egentlig har lidt deres egen vilje, kunne man sige, i den forstand, at de kan tilpasse sig omgivelserne, og de kan formere sig, og de kan mutere og forskellige andre ting. Og det vil sige, og så er de jo også svære at kontrollere på mange måder. Det vil sige, når vi taler om, at vi som mennesker manipulerer med liv, og især på sådan meget småt niveau, som bakterier og celler og den slags ting, så tror jeg, at vi har denne her oplevelse af, Gud, jamen, de kan jo slippe ud alle steder og ændre på sig selv og deres omgivelser i en ret stor grad. Så jeg tror simpelthen, at grundlaget for meget bekymring er også det samme, som gør det meget fascinerende at arbejde med biologi, nemlig det er nogle meget komplekse systemer med hvad man kunne sige, som man kunne sige havde en form for autonomi, eller de har deres egen vilje. Det skal selvfølgelig ikke forstås som om, at det her er bevidste væsener og den slags ting, men altså det her med, at de er svære at kontrollere, det tror jeg helt sikkert er et fundamentalt ting for vores bekymring. Jeg tror så også, at der er andre bekymringer, som nok fylder mindre i sådan det, der bliver skrevet om biohacking, men som måske egentlig er mere interessante at tage op. Og der tror jeg, at de bekymringer, man kunne have, det er både bekymringer om, at der kan ske noget dårligt, selvfølgelig, men også bekymringer om, hvorvidt at vi gør nok for, at folk har mulighed for at arbejde som biohacker i virkeligheden. Det synes jeg er interessant at overveje i forhold til nogle af de ting, der kommer op i diskussionen om biohacking. Hvad er det gode, der kan komme ud af det her? Der er en tendens til, når man diskuterer biohacking, at man tænker, uha, det kan være farligt. Men jeg tror, det er vigtigt, at man også hele tiden holder sig for øje, at det kan være noget, der kan føre nogle rigtig gode ting med sig. Hvad er det for nogle gode ting, du håber, det kan føre med sig? Altså, som jeg ser det, så er biohacking-bevægelsen jo i særdeleshed et udtryk for nysgerrighed omkring videnskab og viden på det biologiske område. Bioteknologiens historie, så at sige, i hvert fald nyere tids historie, der har der også, den er bundet meget op, i hvert fald for nogen, med kapitalforhold og altså multinationale virksomheder, der tager patenter på forskellige former for liv, afgrøder og den slags ting. Og der tror jeg, og det tror jeg også ligger i hele hackerbevægelsen, at den, der er, i hvert fald i USA og England og andre steder, der ligger latent, eller nej, ikke engang latent, men faktisk ret eksplicit, et forsøg på at gøre op med kontrol fra multinationale selskabers side, også fra etablerede forskningsinstitutioners side. Der mener jeg, at den her hackerbevægelse faktisk også har en mere ideologisk baggrund. Så de er politiske? Jeg ved ikke, om de er decideret politiske. Altså, de er politiske i den forstand, at de gerne vil lave om på verden. Men det er ikke sådan, at de jo tilhører en bestemt politisk retning. De er politiske i den forstand, at der er nogle værdier, som de gerne vil se fremmet i samfundet, og især inden for videnskaben også. Så i den forstand er de politiske, ja. Hvad er det for nogle værdier så? Ja, altså, sådan noget som frihed til at forske, frihed til at søge viden, frihed til at lege og med liv og levende systemer. Leg forstået som en måde at lære på, tror jeg er ret central i den måde, de ligesom forstår sig selv på. Men det giver også mening i forhold til det her, du siger med bekymring, fordi tør vi give nogen friheden til at lege med liv? Det er klart, at der er det, som jeg også nævnte på et andet tidspunkt, at der er det vigtigt selvfølgelig, at vi har en fornuftig samarbejde med de her mennesker, når de begynder at lege med liv, for liv er ikke noget, man sådan skal lege med på det niveau, som de trods alt vil være i stand til at gøre det. Men jeg tror, der er helt klart en bevægelse i retning af, at man ønsker også at få information gjort tilgængelig meget, meget bredt. Så, og det tror jeg er noget af det, der måske har den største etiske betydning i øjeblikket, det er, hvordan skal vi håndtere viden om, hvordan man eventuelt syntetiserer en virus. Altså, der er jo forskere på universiteter, der har syntetiseret poliovirusen og den spanske syge og forskellige andre ting. Så det er jo helt tydeligt, at der inden for en årrække vil være mulighed for at lave nogle ret skadelige ting på det her område også, hvis man vil. Og der er det igen. Skal det være tilgængelig viden, hvordan man laver potentielt skadelige organismer og den slags? Det tror jeg, der er det jo en del af hele den her hackerbevægelse, at de mener, at det er vigtigt, at alt er tilgængeligt, frit for enhver. Og så mener de selvfølgelig også, at det er vigtigt, at man opfører sig ordentligt, men de regler, der skal være for at opføre sig ordentligt i de her hackerspaces, dem vil de meget gerne selv bestemme, hvad er for nogle regler. Så deres codex, som de kalder det, lægger de op til, at noget, de selv bestemmer, det skal institutioner ikke komme og blande sig i. De næste 25 minutter dykker vi længere ned i biohackerbevægelsen. Vi skal både møde en irsk pioner inden for feltet, og så skal vi kigge nærmere på den spirende danske bevægelse. I've known I wanted to be a scientist since I was very young. Maybe by. Jeg har vidst, at jeg skulle være videnskabsmand lige siden jeg som 7-årig opdagede, at man kan leve af at undersøge verden. You can have a job exploring the world. You can actually be a scientist. And the minute I knew this was how you could spend your life, I think that's what I wanted to be. I just enjoy discovering things, and I enjoy making new things. Jeg kan bare godt lide at opdage og lave nye ting. Det ligger simpelthen til min natur. Det var først for nylig jeg opdagede, at ikke alle har det på samme måde. Not that many years ago, that not everyone feels that way. That not everyone wants to just discover new things or make new things. So it's just in my nature. I don't know if there's anything else I could do. Vi møder Cathal Garvey i forældrenes hus, hvor hans to små niecer har smidt en legetøjsbombe. That's your niece. That's my niece. She likes to hear her own voice. Cathal viser os ned i sit laboratorium. Det ligger i underetagen i hans forældres hus. På vej derned kan Cathal se ud over haven, en tennisbane og floden Lee, der slynger sig i det grønne landskab i en forstad til Cork i Sydirland. This is the lab. Can I give you the tour? Yes, please. Okay. So on the left, I have my fridge underneath the lab bench, which is built into the side of an old bedroom. Next to the fridge is a large polystyrene box, which is my incubator. I've got a pet heater and thermostat in there to keep it warm. I have my Bunsen burner on the desk on a camping gas. Giv akt. Mikrobiologisk laboratorie står der på et stykke af fire papir, der er klæbet op ved indgangen til Cathal Garveys laboratorie. My pressure cooker. Inde i rummet er det nemt at se, at laboratoriet ligger i et gammelt gæsteværelse. Langs den ene væg er der stadig klædeskabe, og der står kufferter og venter på, at nogen kommer i tanke om dem og henter dem. Men på et langt sort arbejdsbord i den anden ende af rummet ligger pipettespidser og små plastikrør i et mønster, der tyder på, at indehaveren har stillet redskaberne fra sig, efterhånden som han har skulle bruge nogle nye. På bordet står også en dobbelt kogeplade, et gammelt russisk mikroskop, en bunsenbrænder og en slags billig genkopimaskine. Strøget med løs hånd blandt udstyret er et væld af petriskåle og kolber og glas, som før indeholdt marmelade eller tomatpesto, inden de blev hjem for Cathals bakterieblandinger og væsker. I have a set of three pipettes, and normally they can be very expensive, over 100 euro, maybe 300 euro. But if you're a patient and you wait on eBay, you can find them for 20 to 50 euro each. And I managed to get mine quite cheaply. Cathals laboratorium er kort sagt et prisbevidst sammenrend af brugt laboratorieudstyr, eBay-kup og hjemmekomponerede aggregater. It's a very simple little piece of equipment, so paying over 90 euro for it is a bit of a mistake, I think. Han vurderer selv, at det har kostet ham godt 20.000 danske kroner at samle udstyret sammen. Og han tror, at laboratorier som hans vil blive meget mere udbredt i folks hjem, når biologiens muligheder for alvor går op for helt almindelige mennesker. For mens nogle af biohackernes eksperimenter er småsjove, som for eksempel at få E. coli-bakterier til at lyse i mørke, eller gøre dit eget DNA synligt i et snapseglas, inden du hælder det tilbage indenbords, er hjemmebiologien andet og mere end forundring og morskab. When swine flu broke out, initially only three labs in the world were allowed to verify whether you had swine flu or not. Da svineinfluenzaen brød ud, var der i starten kun tre laboratorier i hele verden, der måtte afgøre, om man var smittet eller ej. Så når først svaren er frem til dig, så er du enten død eller i bedring. Jeg vil have en fremtid, hvor man kan teste sit eget spyt og vide, jeg er smittet og skal til læge, eller jeg er ikke smittet og skal bare blive hjem og drikke noget varmt. I should stay at home and take a hot drink. En gruppe sydamerikanske biohackers arbejde er et konkret eksempel på denne tankegang. Chagas-syndrom er et virus, der rammer ca. 40.000 mennesker hvert år i Latinamerika. Og hvis sygdommen ikke opdages tidligt, er den uhelbredelig og kan blandt andet føre til hjertesvigt eller demens. Så en gruppe biohackere opfandt et håndholdt diagnostiseringsapparat lidt mindre end en cantaloupe-melon. Den er billig og nem at bruge, og den kan scanne den venezuelanske bundes DNA på stedet. Tilbage i laboratoriet er Cathal Garvey ved at blande forskellige væsker fra flere små prøveglas op i et større reagensglas. I dag vil han nemlig splice et stykke DNA, han selv har designet, ind i en jordbakterie. Og det skal gøres tæt ved en bunsenbrænder for at være sterilt. Hans mål er at gøre det nemmere for amatører at arbejde med gensplejsning. Normalt skal man nemlig bruge antibiotika i processen for at sortere de bakterier, der har optaget det nye gen, fra de bakterier, der ikke har. Hvis Cathals idé lykkes, kan man springe antibiotikaen helt over. for de bakterier, der har optaget det nye gen, vil i en petriskål vandre væk fra de andre. Ideen er så, at andre amatører skal bruge Carols lille stykke genkode som markør, når de selv laver andre forsøg. Og genkoden, som Carol kalder Indie BB, kan de få gratis af ham. For det er helt i bevægelsens ånd at holde sig væk fra patenter, og i stedet dele viden på kryds og tværs. It's an experimental piece of DNA that will help other people to work more safely and more easily with their own genetic experiments. The hope is that if it works, they won't need antibiotics, and it will be compatible with all the ways we use to engineer DNA in the modern age, not 20 years ago. It will be a modern plasmid designed for DOI Bio by DOI Bio. If everything goes well, it would allow people who want to do DOI Bio sort of genetics experiments to do them without as much weird ingredients. They wouldn't need antibiotics, and it would allow them to work. Så skal de ikke bruge antibiotika i processen. Det gør arbejdet nemmere, fordi DNA'et er mere stabilt. Det gør det bare endnu nemmere at blive en del af det her. DNA består af fire bogstaver. A, G, C og T. Det er de fire baser, der sammen danner trinene i den snoede rebstige, vi ser for os, når vi tænker på DNA. En slags genernes alfabet, som kan stave livets kode i en lang sammenhængende ordstreng. Med de fire bogstaver skrev Cahill på sin computer en ny kode, der fortæller hans DNA, hvad det skal gøre. Koden tastede han ind på en hjemmeside og klikkede OK. Et internetfirma oversatte så koden til de fysiske trin i DNA-rebstigen og puttede det færdige stykke DNA ned i en smule væske. Det sendte de så med posten til Cahill. But yeah, it's just letters. And you send them all of these letters of DNA, and they will just synthesize them from scratch and send it in the post. So you're giving them a credit card and they... Det er bare bogstaver, som du sender til dem. Så synteserer de det og sender det med posten. Du giver dem dit kreditkort, og så sender de DNA'et. Det er vildt, at du kan købe DNA på nettet. Det ændrer alt, for nu behøver vi ikke at samle DNA i naturen. Nu bestiller du det bare. Well, it is mental that you can order DNA on the net. It just changes everything, because now you don't have to find natural DNA. You just order it. It's crazy. Hvis Cahills DNA virker, vil det være det, man inden for gør det selv biologien kalder et godt hack. Derfor vil disciplinens udøvere også gerne kaldes for biohackere. Within the hacking community, hacking has always meant creating rather than destroying. It's only become this term for damaging things or breaking into things in the popular understanding. Like people have come to take the worst of it. Hacking has always meant hacking something together, like hacking a piece of software until it works. Like when people come up and kick a TV until the signal gets clear. This is what people meant when they said hacking. They meant you're hacking software, you're just beating it until it works. Inden for gør-det-selv-miljøet har hacking altid betydet at skabe, ikke ødelægge. Det er kun i almindelig tale, at ordet forstås som at bryde ind i noget og har fået et negativt skær. Hacking har altid betydet at forbedre for eksempel et stykke software, til det virker bedre. Eller at sparke på et TV, til signalet bliver klart. Du slår simpelthen på noget, indtil det virker. Nu til dags hacker man så også elektronik, og vi hacker endda biologi, så det er et kreativt ord. And nowadays you don't just hack software, you hack hardware, and we even hack biology. So to me hacking is just another word for making or creating. It's a creative word. I kælderen er Cahill ved at opvarme en væskeblanding, der i afkølet form bliver til en slags gennemlyselig gelérand, som genetikere tit bruger i laboratoriet. Han har naturligvis selv fundet på opskriften ud af ingredienser, der kan fås i en almindelig helsekost for at spare på pengene. Nearly burnt myself. DIY hackers don't have oven mittens. This hacker should have oven mittens. This hacker handles far too hot thing, far too many hot things. Cahill var egentlig godt i gang med en universitetskarriere. Den blev dog kvittet efter 3,5 år, og i stedet oprettede han laboratoriet i forældrenes hus. Laboratoriet blev godkendt til genforskning af de irske myndigheder i juli 2011. I had imagined when I was younger that I would get a degree and I would then be able to focus on the things that fascinate me. But I then learned as I graduated that in fact you spend 10 or more years working on someone else's research and doing someone else's work. And someday, if you are very, very good, you earn your own lab. Jeg havde altid forestillet mig, at når jeg var færdiguddannet, så kunne jeg fokusere på den forskning, der fascinerer mig. Men det ville kræve, at jeg skulle bruge 10 år eller mere på at forske for andre og lave deres arbejde. Først derefter kan man så få sit eget laboratorium, hvis man er meget, meget succesfuld. Det indså jeg først, da jeg mødte andre gør-det-selv-biologer og opdagede, at jeg kan forske hjemmefra. I didn't realize that I had come to believe this until I started interacting with people in DIY Bio. And I realized that I could be doing research at home. And then I thought, if I can do my own research at home, why am I doing this research in university if it doesn't interest me? Så tænkte jeg, at hvis jeg kan forske for mig selv hjemme, hvorfor laver jeg så arbejde på universitetet, der i virkeligheden ikke interesserer mig? So that was the biggest change in thinking for me when I realized I don't have to be doing this anymore. If I want to do my own research, I don't have to wait 10 years. I don't have to earn my own lab. I can just make my own lab. De folk, som Kaj havde kommet i kontakt med, var andre ligesindede. Gennem online-netværket diybio.org udveksler de idéer og opskrifter på, hvordan man kan dyrke en interesse i mikrobiologi. For det er internettet og Web 2.0, der virkelig sætter skub i, at flere og flere får øjnene op for, at man ikke behøver at arbejde på et universitet eller et stort laboratorium for at eksperimentere med biologien. På internetsiden diybio.org er medlemstallet på få år godt femdoblet til mere end 2.000, og siden er nu et knudepunkt for et globalt netværk af amatørlaboratorier. DIY står for gør det selv, og derfor er et andet ord for biohackerne også gør det selv biologer. På verdenskortet over gør det selv biologi sidder de fleste tegnestifter i Nordamerika og Europa. Men også mere eksotiske steder, som for eksempel Bangalore i Indien og Singapore er med. København har faktisk også en lille nål på DIY Bios verdenskort, men det vender vi tilbage til senere. Medlemsgaren er en blandet flok af alt fra nysgerrige private over veluddannede amatører til regulære biohacker-klubhuse. Og derfor spænder deres kunde også fra nul til Nobelforsøg. I et såkaldt community lab i Los Angeles er det for eksempel lykkedes en gruppe almindelige hobbybiologer at genskabe et eksperiment, som ophavsmanden vandt en Nobelpris for i 2008. Forsøget går ud på at skrabe lidt slim af en vandmand og så isolere det gen, der gør, at vandmanden kan lyse i mørke. Genet sætter man så ind i en simpel bakterie, der nu overtager vandmandens evne og lyser op under ultraviolet lys. Hobbybiologerne havde succes med at gentage eksperimentet, men de gentog det vel at mærke i et hjemmebygget laboratorium på udstyr, de selv havde flikket sammen eller købt brugt. Tilbage i laboratoriet viser Kaj Hogavi sin hjemmebyggede centrifuge frem. Designet har skabt ham lidt af et navn i gør det selv kredse. Centrifugen er udformet som et lille hoved, der kan spændes på et almindeligt håndholdt multiværktøj, en dremel. Den har mange hobbyister nemlig i forvejen. So you put it onto at the end of a dremel, and you can attach small centrifuge tubes. They're standard tubes, you can get them on eBay. Centrifugehovedet kan printes på en 3D-printer for få kroner. Og Kahar har givet arbejdstegningerne gratis væk på sitet Thingiverse, så det står andre frit for at bruge og forbedre på den. Og selvfølgelig er den handske, der også blevet samlet op. En anden bruger har forsynet Dremel Fusion med en drejeknap og et plexiglaslåg. Og det er et godt eksempel på, hvordan miljøet fungerer. For selvom biohackerne er en broget skare, uden en egentlig ideologi, er der én ting, de kan blive enige om. De sværger alle til open source. De tror, at en åben videnskab uden patenter er til alles bedste, og at der vil komme mere kreative løsninger på flere forskellige problemer, når man tager elementer som penge og patenter ud af ligningen. Der skal stadig slides mange timer i laboratoriet, før Kaj Hogavis DNA er helt køreklart og kan deles med biohackere i resten af verden. Men netop spredningen af bakteriologisk viden og gensplejsningsteknikker på internettet har fået kritiske røster til at nævne risikoen for bioterror. Til det svarede en fremtrædende biohacker for nylig til en journalist fra New York Times, at folk overvurderer biohackernes evner og undervurderer deres etik. Kaj Hogavi er da også mere bekymret for bioerror, altså biofejl, hvor fjumremikler kommer galt af sted. The risks of people deliberately doing harm are overblown. I don't think that there are very many risks of people deliberately doing harm, any more than you hear much of electronics hobbyists making dangerous things like guns or cruise missiles. Det er vel cirka lige så sandsynligt, som at hobbyister laver krydsermissiler. Inden for bioteknologien er risikoen mere, at du gør dig selv syg. Måske en omgang madforgiftning, og så er du mere forsigtig næste gang. But I don't think that they're going to be very sick. I think it might be they give themselves food poisoning, and they learn to be more careful next time. We always warn against using wild bacteria because lab-strained. Vi advarer altid folk imod at bruge bakterier fra naturen, for bakterier dyrket i et laboratorium er meget sikre at arbejde med. So I think that the risks of making a mistake are probably the biggest risks there. Som mange andre i DIY biomiljøet mener Cahill, at fri viden vil gøre langt mere gavn end skade. When I give away information, I do it with the best of intentions, but I'm aware that some people may take this knowledge and use it to do something reckless or something wrong. But I try to prevent this happening by. Jeg ved godt, at nogen kan tage den her viden og gøre noget uforsvarligt eller forkert, men jeg forsøger at opfordre folk til at være kreative og opføre sig konstruktivt. When they do, I feel like I'm in the same position as someone who, you know, historically, a blacksmith might teach someone how to hammer metal and how to shape metal. Some people will make plows, some people will make swords. And is it the fault of the blacksmith who taught this guy how to make these things if he chooses to make weapons? I don't think it's my fault. I'd be very sad if someone used this information to do something wrong, but I don't think that that's my fault. Når en smed lærer folk at smede, så vil en også lave en plov, mens en anden vil lave et våben. Er det så smedens skyld, at nogen vælger at lave et våben? Jeg ville blive meget ked af det, hvis nogen skulle vælge at gøre noget forkert med den her viden. Men jeg synes bare ikke, at det ville være min skyld. Yeah. But you could also just choose not to teach people how to make a sword or a plow. If no one had any swords, people would hit each other with rocks. But if no one had plows, nobody could grow any crops. So I think that on balance, knowledge has always made our community better. It's brought us closer together internationally as well as locally. And it gives people new roles. Hvis ingen smed våben, så ville folk slå hinanden ihjel med sten. Men hvis ingen smed en plov, så ville vi ikke kunne dyrke afgrøder. Så alt i alt har viden altid gjort vores samfund bedre og bragt os nærmere hinanden. And very soon our society is going to have so many new roles that need to be filled as we run out of oil. We can't grow enough food with the bad crops we have now without chemicals. So you need to have someone locally who can help you to improve your crops, who can help to treat diseases, diagnose things. I think that DIY Bio is one step along the way to local biotech, biotech in every village. And it would be terrible to miss that opportunity because we're afraid of a few people doing the wrong thing. Det var Vinnie Bjørg Arnold og Mikkel Jannik Andersen, der besøgte den irske biohacker Cahill Garvey. På hjemmesiden diybio.org kan man på et kort se, hvor i verden gør det selv biologerne holder til. Der er mange nåle på verdenskortet, og en af nålene er biologigaragen på Frederiksberg. Og det er her i en kælder under hos Ørstedsvej, reporterne møder civilingeniør Malte Borg, der er i gang med at skabe et biohackermiljø i Danmark. Og som i de her uger lægger sidste hånd på ansøgningen om at lave et rigtigt laboratorium til biohackerne. Okay. Ja. Men kom indenfor. Her i lab 3, hvor biologigarageen hører hjemme. Jeg skal lige have tændt noget lys. Sådan. Men her er vores forsøg på at lave et garage-laboratorium. Og vi har efterhånden fået samlet en hel masse forskellige udstyr fra diverse firmaer rundt omkring, som ikke bruger det længere, som har kasseret det, og så stillet det til rådighed for os. Og vi har... Jeg kan se, at der står en gammel kuvøse herovre. Ja, men kuvøsen her, det er... Ja, hvad er det? Den sådan en halvanden meter lang gammel kuvøse, som vi har tænkt os at bygge om til en sådan en fume hood, eller sådan en stinkskab-agtig clean room, så vi kan arbejde sterilt inde i den. Og vi har faktisk til det formål har vi fået indkøbt et HEPA-filter, som er et sådan super fint partikelfilter, som filtrerer alt fra også virus, så vi er helt sikre på, at ikke er. Prøv at fortælle vores lyttere, hvad der ellers er. Men hvad er der ellers? Vi har en samling af pipetter og henlagte pipettespidser, vi har fået doneret. Vi har nogle analysevægte. Vi har nogle spektrofotometer, nogle gamle spektrofotometer. Vi har gelkar, og vi har nogle gamle autoklaver, og så har vi sådan lidt assorteret henlagt glas og bøtter og sådan små ting, hvad man bruger i et laboratorium. En autoclave, det er desinfektionsudstyr, ikke? Ja, det er en trykkoger, så man kan få temperaturen op, så man er sikker på, at sporer og bakterier dør. Ja. Malte har startet biologigaragen sammen med to andre. En af deres frembringelser er mobilappen Colony Count, der kan fås på Android-markedet. Appen bruger kameraet i en smartphone til at beregne bakteriekoloniers størrelse og mængde, og det er et gratis alternativ til et almindeligt stykke laboratorieudstyr. Og det er smart, når man som alle gør det selv biologer er på et smalt budget. I kælderen er de ikke nået til de store forsøg endnu, men visionen for biologigaragen er klar. Vi vil gerne skabe et miljø, hvor at vi gør bioteknologi og biologi tilgængeligt for den større og bredere befolkning. Skaber et åbent rum, hvor man kan komme ind fra gaden og egentlig få hjælp til at blive vejledt i, hvordan man bruger mikrobiologi og hvordan man kan anvende det i sin hverdag og få stillet spørgsmål omkring biologi. Jeres kuvøse derop, den står og ser noget støvet ud. Hvor meget liv er der i biologigaragen lige nu? Lige nu er vi en lille kerne af folk, som er aktive hernede. Men det er ikke vildt mange eksperimenter, vi har udført. Vi har udført det mest essentielle. Vi har vist, at vi kan sterilisere vores udstyr og udplade og lave vækstforsøg. Men det er vanskeligt at have specielt stabile betingelser i en kælder på Frederiksberg, som bliver oversvømmet, og hvor temperaturen svinger, og generelt ikke, det er ikke optimalt for at have længerevarende biologiske forsøg. Men vi har bestemt vist, at vi kan gøre det. Hvordan skal gøre det selv biologimiljøet i Danmark blive større? Så? Jamen først kræver det jo en interesse blandt folk. Altså, der er helt sikkert en interesse i biologien, men det kræver folk, der også kan se en anvendelse af det her miljø. Altså, jeg kunne forestille mig en synergieffekt i forhold til folk, der brygger øl eller laver vin, eller fermenterer deres egen fødevarer, eller laver surdej eller yoghurt. Og kan man sige, biologigaragen er i høj grad også en mulighed for at kunne facilitere det miljø og se på det fra en lidt mere undersøgende, spørgende forskningsvinkel. Så forhåbentlig kan vi, hvis vi har mulighed for at få etableret et ordentligt laboratorie, facilitere det og kan man sige, give mulighed for, at folk kan komme ind og undersøge det og lege med den biologi, de har i deres hverdag. Vi har været over at besøge Cathal Garvey i Irland, som står og fifler derhjemme i sin mors kælder endda med gener. Er det også et kendskab, I vil udbrede til folk, der er interesseret her i biologigaragen? Ja, bestemt. Det vil vi da meget gerne. Vi vil da meget gerne gøre opmærksom på, at den biologiske teknologi er så fremskreden, og den viden, der er tilgængelig, er så stor, at det er muligt at lave gensplejsninger i hjemme hos en selv, principielt, hvis det var muligt. Du lytter til tredje planet fra solen, der er taget på Københavns Universitet for at få et filosofisk perspektiv på biohackerbevægelsen. Og i indslaget her, vi lige hørte, der hørte vi Cathal Garvey, den irske biohacker, sammenligne sin rolle med en smeds. En smed, der lærer folk at smide, og så er der nogen, der bruger den her viden til at lave en plov, og nogle andre bruger det til at lave et våben. Men holder det, synes du, Sundholm? Jeg synes i hvert fald, det er et godt eksempel på, hvad man i filosofien kalder dobbeltbrugsproblematikken. Den problematik, at viden eller teknologi ofte kan bruges og anvendes både til det gode og til det onde, og til det dårlige. Og der tror jeg, at man må indse, når man sidder og arbejder med videnskab og i det hele taget, om man er biohacker, eller om man er på en universitet, eller hvor man nu er henne, når man arbejder med at tilegne sig viden om verden, så bliver man nødt til at se på den kontekst, den her viden vil blive offentliggjort i, at den viden vil blive tilgængelig i. Så for eksempel, hvis man sad i Nazi-Tyskland og forskede i måder at udrydde mennesker på hurtigt, eller atomteknologi, så er det klart, så er man som forsker i en sammenhæng, hvor man godt kan forvente sig at overveje, hvad den viden, man frembringer, kunne blive anvendt til, og om det nu også er en gavnlig og fornuftig anvendelse af den. Så jeg synes, at ideen om, at en forsker eller en biohacker for den sags skyld ikke har ansvar for, hvad deres viden kan bruges til, er lidt for simplet. Det er klart, man kan ikke være forudseende på alle områder, og man kan måske slet ikke forvente den samme forudseendhed af folk, der arbejder som amatører i en garage, som man kan forvente af folk, der arbejder på etablerede forskningsinstitutioner. Men det gør det så meget desto mere vigtigt, at biohacker overvejer, hvad det egentlig er for nogle ting, de arbejder med. Og der kunne det godt være, at man skulle overveje at sige, jamen der er simpelthen områder af bioteknologi, som ikke hører til i et biohacker-laboratorium. Hvad vil det være for nogen? Jamen det kunne være for eksempel at forsøge at lave viruslignende eksperimenter eller frembringelser. Nu kan man forstå, at noget af det, de danske biohackere tænker i, det er ting som øl og vin og yoghurt og den slags surdej. Det kan man sige, der er nok lidt lang vej til mere end en maveforgiftning på baggrund af det. Men jeg tror, at det i hvert fald på den længere bane vil være vigtigt, at man i biohackermiljøet så nemlig også overvejer, at det er ikke helt ligegyldigt, hvad kontekst deres viden eventuelt bliver sendt ud i, hvad sammenhæng den kan indgå i. Igen, jeg tror, at kunsten er at få et godt samarbejde med de institutioner i landet, der tager sig af biosikkerhed og den slags ting. Men for mig at se, der er dobbeltbrugsproblematikken en, der faktisk som biohacker, de skal forholde sig til. Og jeg tror, det er naivt at tænke, at man som videnskabsmand ikke har ansvar for det man laver, kan bruges til. Og hvad vil der ske, tror du, hvis biohackerne kommer til at begå en eller anden fejl i de her små laboratorier? Jeg tror, de er væsentligt mere sårbare over for fejl, end man er i den kantine, vi har herude for eksempel. Altså hvis et biohackercenter eller et garagelaboratorie får lavet et eller andet, der gør dem alle sammen syge, eller hvad ved jeg, noget, der gør skade på nogen, så tror jeg, at det vil skabe nogle overskrifter, måske i noget større udstrækning, end når det er den lokale kantine, der kommer til at sælge noget mad, så folk bliver syge af. Og det tror jeg er helt naturligt også fornuftigt, netop fordi, at der er nogle mere generelle spørgsmål omkring viden i det hele taget, og faren for, at den kan blive brugt negativt, som bare virker meget nærværende i den her sammenhæng. Det er netop bekymringen for, hvad der kan være af risici ved, at man leger med biologi uden for de konventionelle laboratorier, der som nævnt har givet bevægelsen negativ opmærksomhed i England og i USA. I Danmark findes der også en enhed, der holder øje med den type risici, og de hedder Center for Biosikring. John Erik Stig Hansen og Center for Biosikring og Beredskab er gået i gang med at danne sig et billede af den nye gør-det-selv-tendens, hvor videnskaben rykker uden for de etablerede laboratorier, som centret er vant til at holde øje med. Det, som så har i første række i hvert fald været nødvendigt, det er at prøve at kigge på, hvad er det for nogle miljøer, der arbejder med biologi på sådan lidt mere amatørplan, og, altså uden for etablerede forskningsmiljøer, undervisningsmiljøer eller private virksomheder. Altså hvad er det, de arbejder med, hvad ønsker de at opnå, hvad er det for nogle mennesker og hvad er det for nogle teknikker. Og i det samlede billede, så må jeg jo sige, at sådan helt overordnet synes jeg faktisk, at det er et meget spændende og interessant miljø, hvor der er en masse mennesker, der har nogle kreative tanker, som de gerne vil prøve af på egen hånd, og det synes jeg egentlig er ganske positivt. Hobbybiologerne har lavet et sæt etiske regler, der ligger på hjemmesiden diybio.org. Det dækker over emner som sikkerhed, åbenhed, ansvar og dialog. Men en ting er hensigtserklæringer. En anden er, hvordan myndighederne kan kontrollere, hvad der så rent faktisk foregår rundt omkring i hobbylaboratorierne. En af de meget væsentlige nøgleelementer i hele den amatør, i det amatørmiljø, det er jo, at de udveksler informationen åben og frit. Og når man udveksler informationen åben og frit, og herunder bruger internettet som den primære, hvis ikke udelukkende, kommunikationsvej, ja, det gør jo naturligvis, at vi som myndighed i Danmark, såvel som tilsvarende myndigheder i andre lande, meget nemt kan holde øje med, hvad der foregår. Så i virkeligheden, det er jo først i det øjeblik, der foregår nogle aktiviteter, som holdes hemmelige, og som der ikke skrives om på alle mulige fora på internettet, at man skal blive bekymret. Men er truslen for, hvordan ser trusselbilledet ud i forhold til den slags aktiviteter, når nu at meget af den her egentlig ret avancerede biologiske viden ligger tilgængelig på nettet og er lige til at samle op? Ja, men altså for det første er det nu heller ikke almindeligvis er det ikke sådan, at teknologi, der kan medføre alvorlige trusler, det vil sige lave forfærdelige våben, der kan gøre meget skade, den er for det første almindeligvis ikke særlig enkel at arbejde med, og for det andet så er den sjældent umiddelbart tilgængelig på internettet. Det, der er på internettet, og det, der er i amatørmiljøerne i øjeblikket, det er egentlig ganske fredelige, men sjove og spændende ting, men bør absolut ikke noget, der har noget misbrugspotentiale af større omfang. Du lytter til Tredje Planet fra Solen, der er taget på Københavns Universitet for at få et filosofisk perspektiv på biohackerbevægelsen. Nu har vi talt rigtig meget om risiko, men du slog også på, at der er også et kæmpe potentiale i det her. Hvad er det forskerne eller forskningsverdenen, de kan bruge biohackerne til, tror du? Altså noget af det, der har slået mig, er, at for det første, mange forskere, der arbejder på etablerede forskningsinstitutioner, i hvert fald når de i deres yngre år, eller de yngre af dem, de jo oplever, at deres forskning er meget bundet op på, hvad nogle andre beder dem om at gøre. Og det vil sige, at meget af det, som måske driver folk ind i at lave for eksempel biologisk videnskab, typisk nysgerrighed og lysten til at eksperimentere og lege og få idéer og prøve at se, hvor de bærer hen, at der skal man efterhånden ret langt frem i sin karriere, for at man har mulighed for at efterprøve nogle af de ting, som måske egentlig er det, man er der for. Og der tror jeg, at de her biohacker-fællesskaber repræsenterer det gamle ideal om den frie forsker, der sådan mere eller mindre uberørt af omverdenen kunne gå og tilfredsstille sin nysgerrighed om, hvordan verden hænger sammen. Og jeg tror, det er, så det, jeg tror faktisk, det er en bevægelse, der også kunne være attraktiv for mere etablerede forskningsinstitutioner, i hvert fald at have en eller anden relation til, fordi meget god forskning kommer jo også ved, at folk har mulighed for at lege. Og det kunne være, at der på længere sigt, hvis de her biohacker-fællesskaber måske når en lidt højere stadie, sagtens kunne komme nogle ganske spændende resultater ud af det, de laver. Og så tror jeg, at der også er sådan en almindelig nysgerrighed fra de etablerede forskningsinstitutioner, om måske de kan blive inspireret til nogle måder at arbejde på i det hele taget, som kunne opstå her. Men er det sådan en slags forskningsmodkultur? Jeg ved ikke, om biohackerbevægelsen er stor nok endnu til, at den kunne ses som sådan en modkultur. Men jeg er helt sikker på, at det er en bevægelse, der jo vil vokse, og jeg tror, at det etablerede forskningsmiljø måske mere oplever dem som en frirumskultur, som tingene er nu, i den forstand, at mange yngre forskere hurtigt oplever, at det, der bragte dem ind på universitetet, deres nysgerrighed og lyst til at eksperimentere og undersøge verden på forskellige måder, at den måske ikke bliver tilfredsstillet til strækkelig grad, før de er meget langt henne i deres karriere. Så rigtig mange yngre forskere føler eller oplever, at de bliver sat til at lave noget arbejde, mere end de bliver givet mulighed for at udforske. Og der tror jeg, at der kan være sådan en vis fascination af det her biohacker-miljø, fordi det er jo netop er drevet af de her ting, nysgerrighed og frihed til at eksperimentere og lege, under ansvar selvfølgelig, men lege med biologi i det her tilfælde. Kan der også være en risiko ved ikke at give biohackerne lov til at arbejde? Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, igen når man tænker på, skal vi tillade det her, at man også ser på, hvorvidt vi nærmest har en forpligtelse til at hjælpe det på vej, eller i hvert fald skabe gode vilkår for biohackermiljøer. Og selvfølgelig, der er masser af historier om, hvordan store erhvervseventyr og opfindelser, der har ændret verden, er opstået i en garage. Og der er det klart, at man med biohackerkulturen har en mulighed for både eventuelt at hjælpe nogle erhvervseventyr på vej, plus at man er jo også støtter op om nogle innovative miljøer, som måske egentlig kan give nogle resultater i nogle helt andre sammenhæng. Så det kunne godt være for eksempel, at en, der synes, det er sjovt at være nede i det lokale biohacker-laboratorium et par gange om ugen, lærer nogle arbejdsformer eller får noget inspiration til nogle ting, som vedkommende kan bringe med sig i nogle helt andre sammenhænge. Det er jo det, der er også biohackernes egen kæphest, at denne her type miljø skaber frihed for kreativ tænkning og nye input til, hvordan man løser alle mulige problemer. Så jeg synes, at på den måde, der er der nogle rigtig lovende ting omkring de her biohackermiljøer. En anden ting, jeg synes, der er rigtig godt ved det, er, at det jo i vid udstrækning vil være en måde at skabe mere oplysning om de her ting til befolkningen på, så man kan jo også indirekte forsøge, eller se det som en måde at skabe en mere velinformeret debat om bioteknologi. Her til sidst i programmet skal vi til noget andet, der alligevel er stærkt beslægtet. Birger Lindberg Møller er professor i plantebiokemi og inspireret af biohackerbevægelsen. Han har blandt andet indkøbt en af de maskiner, de bruger til forskning i syntesebiologi fra et amerikansk hackerspace. Birger Lindberg Møller kunne godt ønske sig en større viden om bioteknologi i befolkningen. Selv har han droppet at arbejde med genmodificerede produkter, fordi reglerne gør processen så langvarig. Professor i plantebiokemi på Science-fakultetet ved Københavns Universitet, Birger Lindberg Møller, har brugt mange år og mange timer på at prøve at fremme GMO-teknologien, altså genmodificerede organismer. I dag har han lagt GMO'en på hylden, fordi han ikke mener, at samfundet er klar til at udnytte dets muligheder. Han har derfor kastet sig over et nyt projekt, som vil hjælpe bønderne i nogle af de mest tørkeramte områder i verden. Et af disse områder er Australien, hvor landmænd længe har lidt under de brutale vejrforhold, som de globale klimaforandringer har ført med sig. I det nye projekt benytter man molekylær forædling, som kræver meget mere tid og tålmodighed end GMO. Jeg mødte Birger Lindberg Møller, hvor han fortalte mig om sit nye projekt og om, hvorfor han mener, at GMO'en er en tabt kamp. Vi har udført et projekt i en plante, der hedder sorghum, på dansk også kaldet durra. Det er en hirseplante, som dyrkes i subtropiske lande. Den har den store fordel, at den er meget tørkeresistent. Man kan dyrke den både for at få frø, som man kan lave mel af, stivelse af, og man kan dyrke den for, at man kan bruge det til foder til kreaturer, som æder bladene. Den her plante, den har den egenskab, at når frøet spirer, så laver den et giftstof, der hedder durin, og det beskytter spiren mod at blive et af dyr, der kommer ind på marken. Selve stoffet, durin, det er ikke giftigt, men i det øjeblik, at cellerne, som indeholder stoffet, bliver ødelagt, for eksempel når en snegl begynder at æde af bladet, eller dyr tykker på bladet, eller en svamp inficerer planten, så bliver cellerne nedbrudt, og så er der enzymer, der omdanner durinen til giftig cyanid, blåsyre. Og det hæmmer respirationen, altså vejrtrækningen. Og på den måde så har planten et indbygget forsvarsberedskab mod dyr, der gerne vil æde den. Et andet tidspunkt, hvor planten også laver durin, det er, hvis planten bliver ramt af en meget lang tørkeperiode. Så prøver den jo at spare på ressourcerne, så kan det undre, at den så laver store mængder af et forsvarsstof lige præcis på det tidspunkt. Men det er, fordi planten jo stadigvæk forventer, at på et tidspunkt kommer der regn. Når der kommer regn, så optager den nitrat fra jorden, og den nitrat skal den bruge som kvælstofkilde. Men under den her tørkeproces, så sparer planten på at lave de enzymer, der kan reducere eller omdanne nitrat til ammonium. Og i stedet for så oplærer den så durinen. Når der så kommer vand, så bliver durinen omsat til ammonium, således at planten kan komme i gang med sit liv igen og med sin normal vækst og udvikling på en billig måde. Så når der har været en lang tørkeperiode, så står landmanden så med sorghumplanter på marken, som han gerne vil bruge til at fodre sine køer med, men planterne er så blevet giftige. Og samtidig så er alle de andre muligheder for planter, der er planterne for længst døde, fordi de ikke var så tørketolerante som sorghumplanten. Det vi så har fundet ud af, det er, hvordan laver planten det her giftstof, der hedder durin? Hvad er det for nogle enzymer, der katalyserer de forskellige trin? Og hvad er det for nogle gener, der styrer dannelsen af de her enzymer? Og det vi har været interesseret i, det er at ødelægge det første enzym. Fordi det er det, der fører til dannelsen af de giftstoffer, der fører til dannelsen af durin. Det har vi identificeret i gen, og så har vi ved at lave en mutagenbehandling. Det vil sige, vi har behandlet en masse, faktisk 53.000 sorghumfrø med det her giftstof. Og der har vi været i stand til at finde faktisk et frø, hvor der er sket lige præcis en ændring. En mutation i det gen, som laver giftstoffet, og som gør, at det protein, som genet koder for, det nu er inaktivt. Så vi får lavet proteinet i de her sådan, planter, som vi har modificeret, men det er inaktivt. Så det vil sige, at enzymet kan ikke lave det her giftstof. Og det betyder så, at selv når der kommer en lang tørkeperiode, så vokser planterne, de er tørkeresistente, men de er ikke i stand til at lave giftstoffet. Og det vil sige, så har man en sikker afgrøde også, når der har været en lang tørkeperiode. Og det er jo lige præcis der, landmanden mangler foder til sine dyr. Hvad kan den bruges til, den her plante, i fremtiden? For eksempel, hvis der kommer lange tørkeperioder nogle steder, hvor der måske ikke har været det før. Hvor kan den bruges hen, og hvad kan den bruges til? Sorghumplanten har den store fordel, at den er meget tørketolerant. Samtidig så giver den et meget stort bladudbytte. I Australien der får man 7 tons tørvægt af blade per hektar i løbet af 7 uger. Og man kan dyrke, man har flere vækstsæsoner om året, så man kan få utrolig meget biomasse. Så planten er vigtig i subtropiske områder, hvor det er varmt og hvor der kommer tørke. Så man på den måde får foder til sine dyr. Samtidig så giver den jo en meget, meget stor mængde biomasse. Og biomasse kan man jo bruge til mange ting. Og i fremtiden vil man skulle bruge biomasse til at lave mange af de udgangsmaterialer, vi i dag får fra olieindustrien. Så hvis man kan nedbryde biomassen fra sorghum til de her udgangsmaterialer, så bevæger man sig mod et biobaseret samfund. I stedet for, at vi bruger olie og fossile ressourcer til at lave kemiske udgangsstoffer til alt muligt anden produktion. Hvis man kunne lave de samme stoffer fra biomassen, så var man kommet rigtig langt. Og der er sorghum en rigtig god kandidat, fordi den har stort udbytte. Og sorghumplanten har jo så den store fordel, at den kan dyrkes på marker, hvor der tit kommer tørke, og det vil sige, hvor det ikke er så interessant at dyrke frugter og grøder og grøntsager, som slet ikke kan tåle sådan nogle dyrkningsforhold. I dag er der stadig mange, der er meget skeptiske over for genmodificerede planter. Derfor har biolog Lindberg Møller også valgt at gennemføre det nye projekt uden GMO, selvom det på mange måder ville have været en fordel. Hvis I nu havde lavet det her forsøg med GMO i stedet for, så var I blevet færdige 4 år før. Hvad er grunden til så, at I har gjort det på den her måde i stedet for? Genmodificerede planter har en meget svær tid, især i Europa. Det er fremtiden på mange områder, og udviklingen går meget, meget hurtigt, både i USA, især i Kina og i Indien, og der kommer mange rigtig gode produkter ud af det. Men vi skal have finansieret vores forskning. Jeg kan godt lide at lave forskning, som man ved bliver brugt til noget. Og ved at lave vores planter på den her måde, så skal vi ikke igennem hele den problematik, der andrager godkendelse af gensplejsede planter. Så de her planter, vi laver, de står jo allerede frit på marken. Det har de gjort de sidste 5 år nu. Vi har kunnet teste dem under markforhold, det vil sige, vi har kunnet teste dem både i tørkeperioden i Australien. Jeg tror også, folk er klar og har hørt om de store oversvømmelser, der har været i Australien. Så markerne har også været oversvømmet, så vi ved, at planterne både kan tåle tørke og kraftig regn, uden at for eksempel det bliver inficeret med en masse svampe osv. Så på den måde har vi et godt kendskab til det produkt, vi ender med at levere, at vi har kunnet teste dem, ikke bare i et klimakammer under kontrolleret forhold. Vi har faktisk slået det samme gen i stykker i cassavaplanten, det er tropernes kartoffelplante, og de planter har vi nok haft de sidste 6 år, men at få lov til at afprøve de planter i Afrika, det har været en meget tung proces, som vi faktisk har opgivet, fordi der er så mange regulativer, så mange usikkerheder og så mange nye spørgsmål, der hele tiden bliver stillet. På den måde har jeg personligt mistet interessen for at lave gensplejsede planter. fordi usikkerheden for, om de i virkeligheden kommer til at stå på marken, er så stor. Tredje panel for solen er ved at være færdig for denne uge. Programmet var tilrettelagt af Vinnie Bjerg Arnold, Mikkel Jannik Andersen, Mine Surballe og Maj Bakmessen.